أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. مخنا دو غزوه تبوك واقعا بيان دا او بیا د تبوک نه چې کوم کسان پاتې شي مختلف خلکو باغې کې منافقانو اودا کرانګي نور څه خلق په مسلمانانو کې پاتې شي نو دا غي باره کې الله جل جلاله بیان کړي ندلتنا د نبی علیہ السلام بارک او د صحابه او مهاجرین او د انصار بارک الله خبره گئی چې هغه باندې الله رجوع او رحمت کړی دا غي ته الله معافي کړی دا لقد تاب الله علی النبی رجوع او رحمت کړی دا اصل کې تاب په معنا د واپس راځي دا الله دې طرفه واپسی دا الله رحمت واپس کول یعنی الله په پیغمبر باندې خپل رحمت واپس کړي توبه یې قبول کړي دا چې د پیغمبر نه کوم خلاف اولا کار شو چې هغه منافقانو ته اجازه نه ورکول پکار په تبوک کې چې د دوی پته لګیدلې وې د دوی صداقت معلوم شوی نه لای د پیغمبر اجازه ورکو نه الله تعالی باغی باندې نیسی اده کرانګي والمهاجرین او مهاجرین باندې الله رجوع رحمت کړی دا اول انصار ادا کرانګي په انصار او صحابه باندې چې کوم د مدینی خلکو او د صحابه او مهاجرینو چې د مکې نه راغلی نصرت کړو هغه باندې الله رجوع رحمت کړی دا الله هغه ته معافي کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ګناه نه وشه زکه اجازه ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اجازه چې معذورینو ته اجازه ورکړې ده دنه نه الله خبرو نبی علیہ السلام اجازه د ظاهر مطابق ورکړو بیا مو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دلته د برکت د لپاره ذکر شو د برکت د لپاره مفتاح کلام للتبرک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم د کلام د افتتاح د لپاره برکتن ذکر شو او د صحابه برکه الله توبه قبول کړی دا نو داغي وجه الله ذکر کوي ورپسې روست په خپل باندې ذکر کوي خو الله فرمایي الله رجوع رحمت کړی دا په نبی په مهاجرین او په انصار او په هغه صحابه باندې اتبعوه چې د پیغمبر تابعداری کړی دا په ساعت العسرته په هغه وخت د تنګي کې پتہ چې تمویل تبوک میدان تقریبا د مدینې نه 1200 کیلومتر لري 1200 کیلومتر اغل ډېر کافی لري غالبا دومره فاصله نه کافی فاصله ده دا څنګه ګرمي مو د خوراک تنظیمات هم نو او ډېر سه حالت د تنګې ټیمو نو الله ځکه فرمایي هغه صحابه چې تابعداری کړي د نبی له صلوات و سلام په ساعت العسرا په وخت د تنګې کې د دې وجه تبوک جنگ ته عزوت العسرم ویل کیږي او جيش العسرم وته ویل کیږي او د ساعت نه مراد معین وخت نه بس دغه ټیم ته نه مراد دی چې کم د جنگ د تیاری دا ټیم او د جنگ لوتل پکارو نو هغه ټیم ته نه مراد دی هغه ډیر د سختي وختو او پسلونه تیارو د هغه دار مدار په کجرو باندې او بیا هم د نبی علیہ السلام د حکم اتباع وکړه صحابه نبی علیہ السلام سره وتل کجوري داس حالات او تفسیر خازن ذکر کړی دی چې یو کجرو به صحابي واغستا اخلی کی بیوا چولا فلاکا حتی ایجیدو تعمہا اب اخلی کی بیوا چولا چپولا بی بیا بی اغبل لورکلا داغیر پاس بی اوبوس کلی بیا بی اغبل جولا اغب او جولا بیا بی پی اوبوس کلی بل لورکلا تردی پوری چی تشدو کی بی پادشو دا کرنگی پی او مکمانی مخ کی تاوس دمازی کر کرو چی نبی علیہ السلام تا صحابر آل جی رسول اللہ دعا اکلا بکر صدیق سے بتوی نبی علیہ السلام لا سجد کرو او جنبی علیہ السلام لاس کتا کل نو بیا وریز را غلیوا او اللہ تعالی باران ور او صحابو تین لوکیم دکلو بی مسکلی نبی علیہ السلام دو اسلام تا اجابت پر کلشو دام دو نبی علیہ السلام یو موجزه و جی دعا بی اکلا نو بس دعا با قبولشو نو الله فرمای د تنګې په وخت کې د نبی علی السلام اتباع کړی و من بعد ما دا اوس هغه وجه ته اشاره کوي چې دا صحابه ته الله مفي ولې کړی دا من بعد ما کادا من بعد رست د دینا چې قریبو من بعد ما کادا رست د دینا چې قریبو یزیع قلوبو چې کاغشه وزلونا فریق من هم دیو ویڈا لی دوینا د جهاد بارا کی وساویس پیدا شو خطرات پیدا شو د صحابو چی ارک زلال نشم نو دیرو صحابو زلونو کی دک خبر پیدا شو خو پاتشیوی نو خوا اللہ ویلی لپس د کادا دی او کادا ربی که دی نزدیکت پر رازی اللہ وی نزدیو یعنی واقع شیوی نو پس لکی دی واسوسی تمکن نو نیسلے عمل پی نو کڑے نو الله وی قریب و دی وی دل زلون اغه کاغشیو د جهاد نا خو بیا الله سچل کو ثم تاب علیهم الله په دی باندې وجود رحمت وکړه انه بهم رؤوف الرحیم الله رؤوف ته مشفق ته رحیم مهربان رافت او رحمت کې لون ته پرکت دواله مهربان او رحمت ته ویلګي معمولی پرک پکې دی رحمت دومره قدر کار ده سره د کراحتم یو انسان په بل باندې رحمت کوي نا خوخی د سمصلحت د وجنه بیا مر سر نرمي وکي او رافت رافت اغا رافت چې د اغه د کراحت سره نشي کېده یو سړی ستا خوخنی او ته پاغه باندې مهرباني وکي نو داسې نشي کېده اغه ته رؤوف نو رؤوف بلا کراحت دواړو کې لګ پرکته دواړو کې مهرباني د خو معمولی پرک پکې ده ورپسې الفاظ الله رجوع رحمت کړي د په نبی باندې او په صحابه او مهاجرین او په انصار باندې وعلى الثلاثه الذين خلفوا او په درو هغه کسانو باندې چې د اغری معاملہ ملتوی کړی شو کته ځو خیال کړی مخکې یو آیات تیر شو الله تعالی ویلو واخرون او سنور صحابه دي مرجون لامر الله غیر استکلی شوی دي اغه فیصله د الله تعالی ته غی ته بل نه یا عذاب او کې یاد رجود رحمت به پکې دا درې صحابه د دې واقعې اوره د دې واقعې له وانت تفصیلی ده بس نن تقریبا درس کې به دا غی واقعې ویل شي دا غی او یاد به ویل شي دا درې صحابه څوک چې الله وي په درې صحابه هم الله رجود رحمت کړي د چې دا غی معاملہ ملتوی شي وو درې صحابه داس یو کعب ابن مالک دا د نبی علی السلام صحابي وو بل هلال ابن امیه او بل مراره ابن ربیعه دا درې صحابه د دې باندې کې تفصیلی واقعیا هغه منقول دا د عبد الله ابن کعب نه د کعب ابن مالک زیره پدې کې دا یو صحابي چې د کعب ابن مالک د خپل پلار نه هغه واقعیا نقل کړي په حدیثو کې او د پلار لون شی او په هغه وخت کې د صحابي په سترګو باندې مازور نو د خپل زوی به ګرځاو را ګرځاو د خپل زوی ته هغه واقعیا بیان کړي دا په حدیثو کې راغلي مشهور واقعیا ده نو کعب ابن مالک سے پرمائی دی نبی علیہ السلام صحابی خپل زوی تا بیان کئی چې نبی علیہ السلام با کل هم عزوہ کولا نبی علیہ السلام نظر پا عزوہ تو کی نیم پاتی شوئے کعب ابن مالک سے بہت ہوئی صحابی بہت ہوئی خود تبوک پا موقع باندے دی نبی علیہ السلام نظر پاتی شم او پاتی شوئا دی عزوہ بدر پا موقع باندے مویز پاتی شم خو نبی علیہ السلام دی بدر نچی سوک پاتی شو وغی تی زورن نو یو کار داو زپ دو عزاګانو کې زوی ته پادشیم یو په تبوک کې بل په بدر کې خو بدر کې چې سو پادشونو لم یعاتب احدا نبی علی السلام اچ ته زورن او عتاب نه وکړي په بدر کې دا خبره او په بدر کې نبی علی السلام خواصل کې جنگ لو تمنا د کاپلی په سیده قریشو کاپلی په سیده او بیا چې کم ده د بدر موکه جوړ شو جنگ وشو او د خپل زوی ته وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ز عقبہ ته نبی علیہ السلام سره ما په عقبہ کې بیعت کړی دی هغه ما ته دومره وخت دی کما ته څوک د بدر ثواب راکې د بدر په مقابله کې ما ته ملاویږي نو د بدر نه هغه بیعت ما ته ډیر وخت دی چې نبی علیہ السلام مکه کې مونږ لړ ول ته عقبہ کې بیعت کو نبی علیہ السلام سره اگر چې د بدر تذکرہ زیات کی هو ما ته ډیر وخت دی او به وتو نبی علیہ السلام نه ز په تبوک کې پاتې شي او په تبوک کې چې زپات شیم کعب ابن مالک سے بیزخ کویوما خمالداروما پا دغا موقع بانده ما دا مخ کی نا دوست ورلے تیارے کڑوی پا یو جنگ کی ما دوست ورلے نوی تیارے کڑوی او کعب سے بوچی دا تبوک پا موقع بانده ما سر یو سورلینا دوست ورلے وی په دغه موقع باندې. او د نبی علیہ السلام دا ترتیب وو چې نبی علیہ السلام ته سلام وکړه جنگ لته، نو چې نبی علیہ السلام به مثلا په مشرق طرف ته نو مغرب به بیان په دې طرف ځو، نبی علیہ السلام به دا کار کوم، ځکه چې دشمن ته پته ونه لګي چې را پیغمبر را روان دی او دغه صحابه را روان دي. خو نبی علیہ السلام د دغه په موقع باندې د تبوک په موقع باندې صحابه ته صفاوې چې ور روان یو تبوک ته، رومیانو سره ډیر لری تاګه دی، زر 1200 کیلومتر مزل دی او خو کوي پوج دی، مضبوط پوج دی، دغه سره جنگ دی. او د صحابه د پر دې لپاره وې چې صحابه تیاریو کی او سامان تیار کی، ځان له سورلې تیار کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې صفا بیان صحابهاتو کو توریه اونکړه، بس صفا خبره وکړه چې سفر لري دی. او دا کرنګي ځنګلونه دي، او دا کرنګي موسم هم د ګرمه دی، نو ځان له ټول تیاریو کې. نبی علیہ السلام سره سور صحابه وه تل روایت مختلف دي. معرف القرآن کې د بعضو روایت په حواله د مسلم لزر لیکلي دي، بعضو دیر زر لیکلي دي، بعضو اویا زر لیکلي دي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کثیر تعداد کې صحابه لړ. او نبی علیہ السلام چې دک عزا کولا نو حالاتم خسختو، صحابه او تیاریو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه روان شو. کعب ابن مالک سے وای چې زو نو وتم، ما وای چې بس خواسي ان شاء الله سره بو وتم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه پس روان شم نو برسم. نو پدې کې دا غرستی رشوه ورپسې رزم تیر شو تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه میدان ته ورسېدل. خو پدې کې ما وی چې زنن زما سبا زم د اوبر سم ورپسې زپاتې شو مده آزادونه واده. کابی ابن مالک سے فرمایي چې زه به راووتم مدینه کې به بار راووتم د نبی علیہ السلام نرسته چې څوک پاتې شو، نو زه به خبره ډیر پریشان کوله چې ما به کم سړی ولید نو یا خو په مدینه کې هغه سړی پاتې شو چې خالص منافق چې بالکل هغه نه پاک ظاهر وو، نو یا خو د جنگ نه پاتې شو، یا هغه سړی پاتې شو چې قران کې دا غي الله حضور بیان کړو لسمه سپاره کې تیر شو چې چا سره سورلی نشتا. نو دوه قسمه خلک به ما مدینه کې، زه خپه پدې شوم چې یو خزنه معذوري نه کوم، نه منافق کوم، خالص مسلمانو ما نه معذورو ما، نو زه به عذر پاتې شم. نو چې مدینه کې بروتم نو دک دوه قسمه خلک وو. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک ته رسید، نبی علیہ السلام په لار د تذکرونه په چیکله تبوک تور سي نبی علیہ السلام ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک سره د ملګرو تپوس کوي، نبی علیہ السلام پر ملک کعب ابن مالک سره چلو کو. نو د بنو سلامه یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې خبره وکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حبسه برده و النظر فی اطفه وته اذان ته متعجب دی، خپل صدر ته ګوري متکبر دی، داسې کسم الفاظ وي چې نامناسبو. نو هغه ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل صحابي ولاړو معاذ ابن جبل سره، هغه ته ډیر ناکاره خبره دی وکړه، به سما کولته ډیر ناکاره خبره دی وکړه. ا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معاذ ابن جبل سره وې چې یا رسول الله کعب ابن مالک داسه سړی دی چې هغه موږ د خیر خبره بل نه داورې دی، په هغه خیر والے سړی دی. نبی علیہ السلام چپ شو ویسي ونه وی. نبی علیہ السلام کتل مخامخ یو سایر روانه چې وی کتل نبی علیہ السلام ته کتل کنا به سما، نبی علیہ السلام دا هو به سما دی چې وی کتل هم کعب ابن مالک ابن نبی علیہ السلام بل صحابي په هغه باندې نبی علیہ السلام خوشاله شو. دا ابو هیثم هغه صحابي و غسا کجوري چې ور کړی وي منافقان وګوره دا ریا کارته د دې سا کجوري د پکې ضرورت دی، د تبوک په موقع باندې هغه سا کجوري راړي. او خپل عبدالرحمن ابن اوب سے ډیر مال لرنه د اداریا کار دی خلکو ته خی، نو دا هم اک صحابي هغه لون ته مال چیراوړ. نو هغه چې نبی علیہ السلام کو تل نبی علیہ السلام کو نه باه سمدا هو ابو هیثم نه بهر حال تبوک له نبی علیہ السلام له صحابه له حالت جنگ اونشو، نبی علیہ الصلات والسلام او د نبی علیہ الصلات والسلام صحابه واپس د تبوک نه روان شو. جنگل ته کې اونشو تفصیلی واقعیا د سما بیان کړو. دوی کابین مالک سے وچ نبی علیہ السلام را روانو، نو ما بهر حال ځان لبانی لټول چیر نبی علیہ السلام ته بدا خبر او کم دا خبر او کم او د نبی علیہ الصلات والسلام نه بزان خلاص کم. خو نبی علیہ الصلات والسلام راغه چې کله نبی علیہ السلام را ورسید او مسجد ته نبی علیہ السلام له درکته نه پلی وکړو طریقې کار داده، بیا نبی علیہ الصلات والسلام خپل جمعات کې ناس کو او چې کم خلق پاتې شو نو عبرته نبی علیہ السلام ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی الله دې ته ماپیوږي بس رو صد به کړو دار چاره پر به اوذر به قبل او داغه پر به استغفار کو منافقان براتل ځکه الله ته د مخ کې نویلو چې را منافقان برازي ته به عذرونه کوي کته دې عذرونه قبول کې خدا پاسکان دې جهنم خشاک ته کته راضي کې خود دې نه ناراضي کیږي. نو ساتیا کسان پاتې شو چې نبی علیہ السلام تراله بس نبی علیہ السلام وسره بیا ته کو د ایز اخری خبره به قبول کړه او دا غیر پر به بخنه وخته او دا غیر باطن به الله ته وسپار. کعب ابن مالک سے عجیبال پاس ذکر کړي و چې کله نبی علیہ الصلات والسلام لرالم نو تبسم تبسم المعظم. نبی علیہ السلام دا سه خواند لکه غصناک انسان چې مسکیش. نبی علیہ السلام مسکیش په شان د غصناک انسان. نو نبی علیہ السلام غصم وو او د غصی مسکای وکړه. نو زلالم وې د نبی علیہ السلام مها مخکینه استمه. نبی علیہ السلام وته کابه ته سشي پاتې کړه تاسو ورلینو غستئ. نبی علیہ السلام ته یو خبر وکړه. نبی علیہ السلام تو سلام ته د الله رسول دا خبره یاد ساته دا الله پیغمبر ته وې کعب ابن مالک سم یا رسول الله ک چریدستان علاوه د دنیا یو لوی انسان مخ ته زن الناس وې نو الله تعالی ماته دومره فصاحت او دومره د جیب طاقت را کړل دي لقد اتیت جدلن دومره فصاحت الله را کړل دي چې ما بد اغن ځان بچ کړه وخت ما باندې کړه وا خو چونکه ته د الله تعالی پیغمبره که زن انت ته درو اوم نو ته خو به زمانه راضی شي خو الله تعالی به بیا ته زمانه ناراضه کی او کته تا ما صحیح خبره وکړه رښتیا خبره مې وکړه نو دا الله تعالی نزد د اخرت امید ساتم الله به زما اخرت هم خسته کی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صفا خبره وکړه والله ما کان لی من عذر ادا الله پیغمبر زما اس عذر نو ز بیا عذر پاتې شي او بیا نبی علیہ السلام ته دویم خبره وکړه چې یا رسول الله نور عزاګانو کې ما سره اس نو پدې کې زه انتهایی قوی او مالدارم بلا د عذر د الله پیغمبر پیدا پاتې شوم. نبی علیہ السلام صحابه ته اما هاذا فقط صدق هر چې دا سړی د نبی سړی رښتیا خبره وکړه او بیا نبی علیہ السلام ته فقم حتا یقضی الله فیک وتو پاسا زچ استا بارکه الله تعالی سره فیصله وکړه هغه فیصله وکړي. نو دې ویزر پاسې نه ما پسې د بنو سلمہ قبیله خلک را پسې چې ګوره تا ډېر غلطي وکړه تا ډېر غلطي وکړه ګوره نور خلک صحابت نبی رسول الله صلوات الله نبی علیہ السلام ته حضور بیان کو بس نبی علیہ السلام ول استغفار کو د الله نه بخنه وخت دای عذر قبول کو نو تابم نبی علیہ السلام ته عذر کړو نبی علیہ السلام بدل استغفار کړو بس دا کافی وو. نو دې ما باندې هغه دومره زور لګاو چې ما اراده وکړه چې نبی علیہ الصلات والسلام ته ورشم نو فکذب نفسي د خپل نفس تکذیب وکم. چې رسول الله ما خبره کړې ده زه پوه شوې نه زه ما ته عذر سم سلوا بیمارو د دې وجې نه پاتې شم خو دې وجې به هر حال ما دا غینې ته پوسو کې چې نور څوک داسې شته چې ما سره پاتې شوي ذکر هو نبی علیہ السلام ته ځه پاسا ځه بس چې ستا برکه الله سره فیصله وکي هغه بکی نو ده تاسو که نور څوک داسې شته چې زما په شان دې کار کړی سوزر مزرینی پاتې نو دین اور صحابه ته دوه کس نورم دي یو مراره ابن ربیع عامری دی او بل هلال له هلال واقفی هلال ابن امیه واقفی دا دوه کس دي هغه نبی علیہ السلام تر لستا په شان صفه خبره وکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ستا ته وې نو هغه ته وې زې پاسه چې تاسو برکه الله سره فیصله وکړم هغه بکی تاسو برکه زې اسنو او نبی علیہ السلام صحابه او تاړو چې دې سره خبره نه کوي دا درې کسا هلال امیہ او کام دې سره بالکل خبره نه کوي دې سره خبره اجازت نشته. نو دوی دا ځه حالات شو چې مونږ بس داسې شو چې لګاړو چا پیجندونه چا بر سره خبره نه کولې ګویا کې مونږ زمکم نه پیجندو زمک په مونږ باندې ناشنا شو او په دې حالات باندې مونږ باندې ډېرې رزه تیرې شوې ډېرې رزه په مونږ باندې تیرې شوې چې صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه 50 رزه زمنګ خبر اوتن نه منا کړو نو دوی هر چې زما دوه ملګری مورارا او هلال نو هغه حکور کې بس پارام کې نه ستل سکون سره دوی زه هوتا قدمن انسانو ما قوت والو ما نو زه به جمعه تمراتلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی ته بمراتلم بازار کې بم ګرځیدم موز بم امکاو خو اچا بر سره خبرې نه کولې ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه ته برالم نبی علیہ السلام په مسجد نبوی کې موز کاو نو ما به سلام واچو نو ما تبدا پتاونه لګیدا چې نبی علیہ السلام زما د سلام په جواب کې شونډې او خوځولې وکنه زبر عالم نبی علیہ السلام بناستو ما په خطیز سلام وکړو نبی علیہ السلام به ما ته پته مون لګی چې شونډې او خوځولې کې وینې خوځولې بیا و نبی علیہ السلام سر نږدې درېدم نو موږ به مشورو کو نو په اوساره کو هون نظر اردو کې نظر چورا کې دیکھنا نو ایما وته داسې موسکی غلې غلې قتل نو چې ما به موسکو نو نبی علیہ السلام به ما طرف ته قتل او چې کله به ما نبی علیہ السلام مس ختم کنه نبی علیہ السلام ته به مو قتل نو نبی علیہ السلام به ما طرف نه قتل نو نبی علیہ السلام به زمانہ بس مسلمانان تر دې پوره دیوی دارځ تیرې دې تیرې دې یو ورځې زما د تر زوی ابو قتاده هغه خپل باغ کېو د باغ نګیر چا پیر چار دیواری وا نه چې کله د باغ نګیر چا پیر چار دیواری وا نه ز پاغه دیوال باندې وروالیدم او هغه ته قسم ورک چې ای زما د تر زویا ته قسم په الله باندې اخرى زما د الله او د الله رسول سره محبت شته او کنه تا تخبت تعلم انی احب الله و رسوله تا تدبت نشته چې زما د الله او د الله رسول سره محبت ته ویغلش خبرې نه کولی بیا مې ورته قسم ورکو بیا مې ورته قسم ورکو تر دې پوره چې په باغ کې دنه نال ته پیغمبر او سره خداو داغه د ما سره خبره وکړه صحابه په دین باندې ډېر کله کوه نبی علیہ السلام دا غي په زړونو باندې حکومت هلکه هلته نبی علیہ السلام نو هلته کې نبی علیہ السلام نو خود نبی علیہ السلام اړرو چې دې سړو سره خبرې نشته د ترز ویو دیوالونو په باغ باندې تو او دې پیر ورل قسم ورکغه سره یو خبره مون کړه دیو چې د باغ نه وروته د باغ نه وروته ما سترګې مې د اوخو نه ډکه شوې جړل مې واپس په دیوال باندې راوالیدم وای مدینی بازار ته رالم نو چې مدینی بازار ته ګورم دا غوې مله سکه یو بل غوې مو شو اوس دا ذکر وشو چې یو سړی راغله دی یو سړی او هغه ته د شام نه راغله دی بازار کې خوراکونه مراکونه خرڅي خلقونه تپوس کای مې یدلنی علی کاب کاب به ما ته سو کوخی نو خلکو ته اشاره کولی چې دا بازار کې ګرځي دا سړی دی نو هغه یو خط راړل مالا د غسانی بادشاہ یو خط یې مال راړل او پاغه کې لیکلو هغه په کې لیکلو چې دا زماته طرف ته خط دی او تاسو هو خپل ملګری به و پای کړی دا تاب الله نزل لکای راځه مونږ سره خپل دین بدل کا او ال ته مونږ سره شانت راځه نو ایزو خو لستو علم کعب ابن مالک سبو یا خط خو میو لستو لڑم پاگی خو می تنور گرم کو تا خود اللہ اطراب پا بلا غوی مچرا دا زب کم مصیبت اختیم او درا پسی دا خطرالو نو ای پسجر تو بیها پسجر تو خو می تنور پی گرم که لڑم تنور کی میو غرزاو می سوزو سلوی خرزی دیو پا دا سی حالات بانی تیرشوی پا نبی علیہ السلام وحیم نراتلا زمونگ بارکی چه کل سلوی خرزی برابر شوی وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اړه وکړو ما پسې نبی علیہ السلام یو استاد راو لګی چې خپل خوځو نه جدا شي وې ما نبی علیہ السلام پسې خبر وکړو چې ورشا استاد ته مې چې نبی علیہ السلام نه تاسو وکړ چې طلاق ولا ورکو کنه دغه سې دې جدای اختیار کو نو یو ما پسې واپس راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مې چې نه طلاق مور کوي او د خپل خوځو خوا ته حاجت برابرول نه بځي خوځ ځان نه جدا کړي نه دی وځو خو ولګی نه ما خپل خوځې ته چې ځه په اهلی کې اهلی کې به اهلی ز بس خپل آل تور ځان خپل پلار کا ځا خو مې رسالت کړه کور کې आवाज پاتې شو تر دې پورې زما بارک الله په سلو کې زب عزت پلار کر ځا زما دوه ملګری جو هلال ابن امیہ دا بوډاو نو ددو خزن نبی رسول الله تعالی او نبی رسول الله تعالی ته هلال خدا سي وسړي يا رسول الله چې بوډا دی نو کزه يا رسول الله دا خدمت کوم نو څنګه به نو نبی علیہ السلام ته ټیک دا خبره بده نه غړم دا خدمت کوا لیکن هغه ته خپل حاجت نه برابرې هغه ته یا رسول الله والله ما به حرکت الی شی دومره بوډا دی هغه اس شی طرف ته حرکت نه کوي خو یا رسول الله د خدمت ضرورت نبی علیہ السلام ته یې خدمت کوا نو هغه بس کور کې نبی علیہ السلام ته وی چې تا دا اډر کړی دی بس کور کې ناشته جاړي او خپل جړه کوي او نور هغه ته ضرورت نشته خدمت ته خدمت به کوم کاب سے وای ماتم خلق وای چور شهر هغه ته خود خزی اجازه تو کرے خدمت استاد خزم هم تاسو سره کور کی خپل قبیله راته وای وای ما وته وچنا بوډا سره ده زنزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دیشی ماته بل سو وای پدی حالت باندې خزم زمون نبی علیہ السلام زمون نه جدا کړی صحابه خبر هم نکولې 50 رزی پدی حالات باندې تیرې شوې چې کله 50 رزی برابر شي نو دی وای ما مسکو د سار موز مې کو په خپل چت باندې د کوټې په خپل کوټو په یو کوټې په چت باندې ناسوم د سار موز مې کو او چې کله مې موزو کنه صحابه به د الله ذکر کو اشراقو پوری بناستو وای په دې حالت باندې ناسوم او بالکل د ازمکه په ما باندې څنګه چې قران کې الله الفاظ ذکر کړي دی وې څنګه چې الله قران کې ذکر کړي چې د ازمکه په دې درو کسانو تنگ شوا نو د کسې د ازمکه را باندې تنگ شوا سره د پره د ازمکه نه ازمکه په ما باندې تنگ شوا وای په دې کې ما یو لوی आवाज واورېدو سار وختي دیمو یو اوچت आवाज مې د جبل سلع نه واورېد جبل سلع الته کې مدینه کې یو غر دی او دا غینا آوازو شو چی یا کعب ابن مالک اب شر اے کعب ابن مالک خوشحال شا نده ویز بس پسیده بانده ڈارک صحابو که دا عادتو چیسا خوشحالی برالا او دا خودی رلوی خوشحالی و نده ویز ڈارک پسیده بانده پریوتا او زا پوشم چی دا اللہ دا طرف سپر آخیرالا وی نبی علیہ السلام خلکو تا زمنګ د توبې باره کې چې کله د سار مسکلو نبی علیہ الصلات والسلام خلکو ته ویلو چې تاسو خوشاله شئ چې کم اغدرې کسان دي الله تعالی د اغی توبه قبول کړي او دا توبه اصل کې نبی علیہ الصلات والسلام باندې د شپې په درېمه عیسی کې اخیری ثلث کې راغلی و نبی علیہ الصلات والسلام یو بیبی د ام سلمہ نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل رسول الله زما د شپې ولا زیر ورکو نبی علیہ السلام او ام سلمہ ته مزه ذکر اشکر خلق ودری خلق برازی بیا به خوب خرابېږي نو د دې وجه نبی علیہ الصلات والسلام ته دا ټیم نه دی چې کله سار شي نو سار به بیا زیر ورک نو چې کله نبی علیہ الصلات والسلام سار صحابه ته وې نو صحابه سه پیدل منډه کړې چا پیدل منډه کړې او چې کم پیدل نشو رسېدل نو په هغه کې یو جبل سلا توخدو او جبل سلا توخدو او انتهایی چغه اوله ایک کاب خوشاله شه نه دی وای ما هغه چغه اوریدا او زه ډایرک الله ته سجده باندې پریوتم نبی علیہ السلام خلکو ته بیان کړو چې کم اسوالونو هغه دی وی په مزه باندې را رسیدل او چې کم چغه والونو دا هغه چغه هوتیزي आवाज تیزي आवाज ما ته را رسیدو چې کله دا आवाज ولا کسره هغه دی وی ما سره دغه وخت کیسم نو چانه می سوالی دوه کپڑے را واغستي امه واچولې هغه خپل کپڑے می هغه ته بزیر کی ورکړ زیر ورکول ته خوشاله په موقع باندې د صحابه او سنت دی دوی ما خپل کپڑے وباسلې اپا خوشحاله کی میں اغا کپڑی اغا تورکلی پا دغا وقتی زده اسم مالک نوم او زرا روان شم نبی علیہ السلام می کتو خلق براتا نبی علیہ السلام تا بڑا لیلی رات لی زرالم نبی علیہ السلام تا صحابا امالا امبارکی را کولا چه امبارک شتر دی پوری چه نبی علیہ السلام جماعت ترالم نبی علیہ السلام نگیر چا پیر خلق ناستو پا خوشحاله پا موقع بان ازلوغ والی چه خلق ما تا پاسی نو دے وی ما تا ایسو کرا پانسید خو یو صحابی ادی طلحہ ابن عبید اللہ چې دغه دغه خبره به چیرې نه کوم وې دې را پاسې دو او ما تر په رامن ډکلې ما سره مصاحبه وکړه ما ته مبارکي راکړه په مهاجرینو کې دا یو صحابي انصارو کې نه په مهاجرینو کې یو صحابي طلحه ابن عبید الله دې را پاسې دو ما ته مبارکي راکړه او ما ته وچه مبارکښه دا خبره به زده کړې نه کوم نو خوشاله په موقع باندې مبارکي وکړي ا دې وې نبی له سلام مخ چم کېدو چې کله به نبی له سلام خوشاله نو دا نبی علیہ الصلات والسلام دا مخ بدا سو چې لکه د سپومې ټوکړه او چې کله به غوسو نو هم بده نبی علیہ الصلات والسلام دا مخ نه پته لګیدا نبی علیہ الصلات والسلام انتهایی خوشاله ا د نبی علیہ الصلات والسلام مخ چم کړه او چې کله نبی علیہ السلام خو ته لړم پیغمبر راته وي چې ابشر بخير یوم من علیک منذ ولدتک امک اې کاپ اغرز باندې خوشاله شه چې کوم رزنه الله ته پیدا کړي پتا باندې تر اوسه پورې دومره د خوشاله رزنه تیر شوی نو دیو ایماو تاوی چه یا رسول اللہ دا خبر چه تاو کلا دا تا دا خپل تر پکے که دا خدای کلی دا ویدارا تا ام خدای دا سیویلی دی چه دی کاب تاوی چه اے کابا پا تا بانده دمر دا خوشحاله رس دا مور دا گیڑی نا چه پیدا شوی دمر دا خوشحاله رس پا تا بانده ندا تیر شوی نن چه کم رس پا تا بانده تیری گی دا دا خدای دا تر پدا تر زیر درکوم زما چې کم مال له ټول زما د توبې نه دالا زما چې کم ټول مال له الله په لار کې صدقه وي نبی له سلام الله والسلام راته چې ځان ته سیسار کا خیر ځان د قسمه پرې دا وي ما ته چې رسول الله په خیبر کې کم مال له بس هغه ما ته پاتې شو نور مال بس ټول د الله په لار کې شو نبی له سلام الله والسلام ته نه هغه قبول کو بیا دې فرمایي چې ما ته الله تعالی یا رسول الله په رښتیاو باندې نجات راکړي او زما د توبې نه دادا زما د توبې نه دا چې ان شاء الله سور عمر ز ژوندې ما زب چرې دروونه ما او بیا دې فرمای چې ما په ژوندګې کې چرېم دروونه ری ویلي چې کمه رزنه الله جل جلاله ما ته پر اختیار باندې نجات راکړي الله ما باندې لوی نعمت کړې کچرې ما سر سری اوزر نبی علیہ السلام ته کړې دا غي بارکه خو الله ویلو کې اے پیغمبر ته راضي شې زته ناراضي کیږم زب هلاک شې او ما الله جل جلاله ما ته په خپل رښتیاو باندې نجات راکو او دا هغه رز نه تر اوسه پورې مکل هم هغه درونه دی ویل نو دا د درو صحابه واقعیا دا یاد ساته صحابه باندې تاسو ماوي د نبی علی اسلام په حکم باندې سمره مضبوط لاله د دین اسلام سره دا غي سمره محبت دا غي لپاره او د دین اسلام لپاره چا سره مکاتا کول خبره پر خودل د امیر المؤمنین لپاره د بادشاہ لپاره عام کس لپاره نه د بادشاہ لپاره دا اجازه تمشته که سوخ کې داسې خلک راشي چې د اسلام بالکل اهانت کوي ته حکم نه پرمانه کوي نو هغه خلکو ته ویل شي چې را دې سره موقاته اوکې هدا دو آیاتو کې دا خبره بیانې ها وکړه لقد تاب الله بتحقيق سر الله رجود رحمت کړی دا على النبي پیغمبر باندې والمهاجرين او مهاجرين باندې والانصار انصار صحابه باندې الذين صحابه اتبعوه چې تابعداري د پیغمبر کړی دا په ساتل او سترتي په وخت د تنګي کې د تنګي په وخت کې من بعد ما کاد رست د دین چینز دي شو یذ قلوب پریک منهم چې کاغ شوی اړې تلې وې زړونه دې وډلې منهم د دینه ثم تاب عليهم بیا الله رجود رحمت وکړه نو مستقيم پاتې شو ځکه دا اصلي کمه دا د عقيدي او د کرنګي دا عقيدي استقامت هغه برابرې چې انسان کې استقامت په عقيده باندې کې اصلاح کمه نو بیا دې مضبوطي نو الله مضبوط کړو ثم تاب عليهم بیا رجود رحمت وکړه الله دې باندې نو استقامت اختیار کو انه یقینا الله تعالی چرې بهم پدی باندې رؤوفن مشفقد ابراهیم مهربان وعلى الثلاثه او الله رجود رحمت کړی دا په دریو کسانو باندې الذين ادري کسانی نه اغدر صحابه خلفو چې دا غي ملتوی کړی شو غي ملتوی کړی شو دا غي معاملې رستو کړی شو پنځو سورزو پوری حتا تر دې پوری اذا دعا کتالهم چې تنگ شدی باندې الارض زمکا بیمار حبت سره د پراهد دینه زمکا خ پراخه ده په دې تنگ شو چې سړی باندې غم راشین د سړی ته پته لګي زمکا پراخه هده چې تنگي و دعا کتالهم انفسهم اتنګ شو په دې باندې د دې غزلونه و ظنوا د یقین کو علام الجامن الله الا الیه چې نشته زیاده بچاو مگر د عذاب د الله نه الا الیه مگر دی الله طرف تا ثم تاب علیهم بیا رجود رحمت کو الله دی باندې لیتوبو د پردې چې دی توبه وباسي دی توبه وباسلا ان الله یقینا الله تعالی والتواب هم توبه قبل ان کې الرحیم و مهربان دی یا ولولین ترازی شکریم صحابه او قبرونو باندې رحمتون رب ورای کریم خدای دې حشر موږ حشرم یا الله دې نیکانو خلق سره صلی الله علیه